عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 4 خرداد 1392 خورشیدی برابر با 25 ماه مه 2013 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 12 امروز. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم شنبه ها از ساعت 8:30 تا ساعت 12 و یک شنبه ها از ساعت 8:30 تا ساعت 11 بامداد. شماره تلفن ما 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دنسک پرسیسک تارنمای اینترنتی ایران اینفو دات دیکو و ایران گلوبال دات اینفو شما میتونید دنبال بکنید. گرچه غبار ایام نشسته بر سر من، آینه جوانی توی برابر من، میبرد از دل من غبار غم نگاهت، بر آسمان نگاهم به شوق روی ما. نمی رود خیالت، نمی رسد وصالت، بهر خدا یک نظر بر من و حالم نگر، تا که نگوید کسی نال ندارد اثر. نمی رود خیالت، نمی رسد وصالت، بهر خدا یک نظر بر من و حالم نگر، تا که نگوید کسی نال ندارد اثر. افسانه شدم، عاشق و بیقرارم، طعنه مزن به کارم، آهی اگر برارم، گاهی اگر ببارم. با شعله جان آتش به سر دارم، می سوزم می بارم، با من تو بمان، با من تو بمان. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر دادای فرهنگی و اجتماعی ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان و همینطور گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. اما توجه شما را اینک به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 20 فرد و شرکت دیگر را در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم کرد. اتحادیه اروپا از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نقض قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده است. در تازه‌ترین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، از مقامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر تداوم سیاست محدود کردن آزادی بیان انتقاد شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که به دنبال تحقیقات اولیه درباره وجود یک شبکه جاسوسی برای ایران، 10 نفر دیگر در این کشور دستگیر شدند. سرشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز گذشته جمعه از شورای نگهبان تشکر کرد و گفت که این شورا دل ملت ایران را شادمان کرد. شورای نگهبان در هفته گذشته صلاحیت چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد. فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته جمعه گفت که این نیرو آماده است تا با حضور احتمالی معترضین به رد صلاحیت‌ها در خیابان برخورد کند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد از رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای ریاست جمهوری در دوره 11 و تلاش جمهوری اسلامی برای قطع ارتباط اینترنتی مردم داخل کشور گفت که اعتبار این انتخابات محل تردید است. آشفته تر از جمله دلها دل من، بازی چه بازیگر دنیا دل من، آشفته تر از جمله دلها دل من، بازی چه بازیگر دنیا دل من. ای دوست مزن زخم زبانم که چرا با شعله عشق سوخت سراپا دل من. ای دوست مزن زخم زبانم که چرا با شعله عشق سوخت سراپا دل من. دل در به در عشق شد و رسوای جهان، چون سایه به دنبال غم عشق روان. در صحنه این بازی رندانه دل من ماندم و این خسته تن و بار گران. در صحنه این بازی رندانه دل من ماندم و این خسته تن و بار گران. آشفته تر از جمله دلها دل من، بازی چه بازی گر دنیا دل من. ای دوست مزن زخم زبانم که چرا با شعله عشق سوخت سراپا دل من. میخانه عشق است عبادت گه دل، هر جان خراب عشق زیارت گه دل. دل ساغر عشق است و من ساغر دل، دیوان ز عشق است دل و من دیوان ز دل. آشفته تر از جمله دلها دل من، بازی چه بازی گر دنیا دل من. ای دوست مزن زخم زبانم که چرا با شعله عشق سوخ سراپا دل من. کاش از اول میدونستم تو مال دیگرونی، کاش از اول میفهمیدم تو با من نمیمونی، کاش از اول میدونستم تو سهم من نمیشی، کاش میفهمیدم که تو از عشق من گریزونی. از فکر و قلبم تو نمیری که به هم زودی، تو اون فرشته پاکی که من فکر میکردم نبود. شکستم آری، من شکستم آری، تو شکستم دادی، باده رنگ و ریا رو به دستم دادی، من غریبم آری، تو غریبم کردی، بی خبر از آینه ها پرفریبم کردی، تو مرا همچو شمع از سر جور و جفا سوزاندی، تو مرا سوزاندی، بر در دیوار بدی کوباندی، من شکستم آری، تو شکستم دادی، تو مرا از بودن تو، مرا از من، تو مرا از پنجره ها ترساندی، تو مرا از فردا، از دریا، تو مرا ترساندی، من اسیرم آری، تو اسیرم کردی، بی خبر از باران تو کویرم کردی، از شراب دوری تو چه سیرم کردی، من شکستم آری، تو شکستم دادی، من اسیرم آری، تو اسیرم کردی، بی خبر از باران تو کویرم کردی، از شراب دوری تو چه سیرم کردی، من شکستم آری، تو شکستم دادی، تو شکستم دادی. تو نفهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی. حالتون چطوره؟ با امید به زندگی و جهان نگاهی بیاندازید. من گفتم که ما در مقابل زندگی خودمون مسئولیم. زندگی متعلق به شماست. تنها کسی که باید در زندگی اونو دوست داشته باشید خودتون هستید که باید خودتون رو دوست داشته باشید تا بتوانید با این دوستی استانداردهای زندگی رو جدی بگیرید. اینم نظم و ترتیب می‌خواهد. در هر شرایطی از زندگی، از مشکلات زندگی و جهان، 24 ساعت رو در روز رو برنامه ریزی کنید، برنامه ریزی درست بکنید، مخصوصا به خاطر وجود بچه ها، این عزیزترین موجود روی زمین که همیشه هم برای ما کودک باقی میمانند. راستی شما فکر میکنید که کسی که همیشه لبخند میزنه غمی هم نداره؟ انسان هایی که لبخند میزنن بیشتر غمگین هستند. این افراد میخوان فقط شادی خود رو با دیگران تقسیم کنند، نه شکست و غم خود را. هزاران انسان حرفایی در شکست احساس و غرورشون در پشت پرده ابهام دارند، اما سکوت کردند، چرا که در وجودشان چیزیست که نمیتوانند. همه انسان ها دو چهره دارند. بعضیا دو چهره خود رو نشون میدن، بعضیا یک چهره رو مخفی میکنن. حتی مخفی کردن این دو چهره هم مثبت و منفی است. انسان هایی که دو چهره دارن، اگر چهره دومشون ضرری به کسی نرساند، یه خصوصیات خوبی انسانی میتواند باشد. فقط باید مواظب باشیم که هیچ وقت به هیچ قیمتی باعث شکست احساس و غرور دیگران نباشیم، که این شکستن بهترین شیوه زندگی است. به هر صورت شما را به خلوت کوتاه خودم میبرم تا بدونید انسان ها دو چهره دارند. قبلا گفتم هرگز آرزوی جنگ نداشته باشیم. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، هنوز گزینه های روی میز هست، اما رهبران، یعنی اکثر رهبران، جنگ را بسیار دوست دارن. این مطلبی که براتون میخوام بخونم به منظور آگاهی است. در زمان صدام که او خیلی هارت و پورت میکرد، حتی در لحظه آخری که داشتن اعدامش میکردن، یک قدم با مرگ فاصله نداشت، فریاد میزد مرگ بر ایرانیان. یه روز اعلام کرده بود که اگر یک کشتی ایرانی از این آب عبور کند، ما جواب آن را با توپ و تانک خواهیم داد. نیروی دریایی ایران اون موقع دو سه تا ناو بودن که خیلی معروف و مهم بودن. از ناوها اون موقع آرتیمیس، کهنه‌مویی و میلانیان ناوهای جنگی بودن و آماده عبور شدن. تمام نیروهای عراقی آماده شلیک بودن و تلویزیون عراق مستقیما پخش میکرد و حتی کشتی‌های ایران با وقتی که کشتی‌های ایران با پرچم ایران عبور کردن، حتی یه صدای ترقه هم در نیامد. اون روزا رو بعضی از هموطنان خوزستانی به یاد دارن، چون اون موقع بنده در خوزستان زندگی می‌کردم. یه روز به یاد ماندنی است برای کسانی که این رو می‌دونن. اما یه مقاله براتون دارم، یه ذره کوتاه از تاریخ گذشته است، اما بسیار جالبه در این شرایط که ما بدونیم. یه خلبان ارشد آمریکایی به حرفایی که در مخابرات زده شد گوش داده بود. او در مجله پتافند دفاعی آمریکا مقاله نوشته که نیروی هوایی ایران را دست کم نگیرید. قبلا هم یک مقاله در مورد جنگ ایران و اسرائیل براتون خوندم، نوشته بود که ایران از لحاظ هوایی از ما قوی تر است، نه از لحاظ زمینی. ایران تمام نیروی خودش رو خرج هوایی کرده. البته در دوران شاه سابق نیروی هوایی قوی تر از سایر نیروها در ایران بود. این خلبان میگوید بهترین راه حل مشکل اتمی ایران سر میز مذاکره است، همه چیز را حل میکند، چرا که نیروی هوایی ایران رو دست کم نگیرید. از جنگ و این حرفا بگذاریم. دوست داشتن در دنیای خاکی احساس زیبایی است. این احساس باعث میشه که مشکلات زندگی قابل لمس و تحمل باشه. ما در جهانی که امروز زندگی میکنیم، عشق یک معنای دیگه پیدا کرده. من تو رو دوست دارم، بیاد تو هستم، از دوریت در رنجم، تو هر روز با هر کس که دلت خواست میتوانی باشی. این حرفا یه تفریح لبان و شکست احساس غرور است. بعضی مواقع شکستن احساس غرور باعث اتفاقات ناگوار می شود. بعضیا که همیشه میخوان با هر کس که دلشان خواست باشن میگوین من او رو دوست نداشتم، از بوی عطر او هم خوشم نمیومد. اما چرا وقتی این حرفا رو میشنوم آروم میشم؟ هرگز احساس دلشکسته شدن نکنیم، فقط دلتنگ باشیم. ای یزدان پاک به من بیاموز آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند. شما چگونه آدمی هستید؟ ایرادگیرین؟ همیشه در حال مشکل ساختنید؟ چرا اینو خریدی؟ چرا اینو پوشیدی؟ چرا با اون حرف زدی؟ چرا با اون زنگ زدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا اون کارو نکردی؟ به نظر من فکر میکنم. هزار بار نمیگویید، شما آدم خردگیر هستید. ایرادهای شما، نق زدن شما مانند نیش مار کبراست که نتیجهش نابودی و کشتار و جدایی است. یک راحت کندن گور زندگی است. حالا میخواهید ناپلئون سوم یا اوژنی باشید یا خانم آقای بقال سر کوچه. در هفته گذشته از فشار خون و قند خون گفتم، حالا از چربی و کلسترول میگم. در بخش بهداشت و سلامت، هر مشکلی که دارید از این بیماری باید دربارش بیشتر بدونید. اگر فرصتی باشه در هفته آینده یه برنامه غذایی رو از این سه بیماری در یک هفته کامل میکنم تا شما اشتباهات خودتون رو در مورد تغذیه پیدا کنید. فکر کنید شما سه کاسه مقابلتون است، هر کدوم هم 3 کیلو وزن داره، هر کدوم هم هر ستاش هم یکی پر از شکر، یکی پر از نمک و یکی هم پر از چربی و دنبه است. آیا این برای ما ضرر دارد؟ این سه ظرف سهم 70 میلیون انسانی که ما زرنگی کردیم و بیشتر رو خوردیم. حالا ما با زرنگی که کردیم نتیجه خوبی برامون نداشت و اونایی که از حقشون خوردیم از ما سالمتر و شادابترند. از این حرفا که صد بار نمیشه جون من بخور، به خاطر من بخور، من به خاطر تو درست کردم، این حرفا در مقابل سه قاتل بی صدا منطق ندارد. از مهمون بپرسید چه میخورد، چه پرهیز دارد. امروز در دنیای ما، فقط در دنیای آرامش و اقتصاد و آرامش نیستیم، ما به دنیای سلامتی هم نیاز داریم. ورزش یادتون نره؟ یک ترانه زیبا گوش میکنیم، بعد ورزش میکنیم تا روح و جسم سالم داشته باشیم. برای ورزش آماده باشید. شنبه دیگر رو آغاز میکنیم. من فیروزه هستم، شما به رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز در دانمارک در شهر آرهوس. با ما باشید، ما با شما هستیم و مثل همیشه میگم که دوستت دارم. من کبیرم ای خدا با حسرت یه قطره آب، یه دوره که دریا رو از دور میبینم تو سراب. بهار برام یه اسم کهنه تو کتاب، حرف من با آسمون چرا میمونه بی جواب. Jesus. این ملودی زیبا به بخش ورزش رادیو البرز میرسیم. امیدوارم قبل از اینکه شما ورزش کنید هوای ریو معدتون رو عوض کنید، که این هوا و در ریو معده کهنه است. هرچند که امروز ما هوا و اون نسیم لذت بخش و خنک رو نداریم، اما این هوا برای کسانی که آسم دارن، چون باد نیست، باد برای کسانی که تنگی نفس و آسم دارن قابل تحمل نیست. بله، گفتیم ورزش کنیم. از مراقبه شروع میکنیم. مراقبه شرایط سنی نمیخواهد. مراقبه یعنی مراقبت از جسم و جان. اینم میدونیم که یه بخش از مراقبه یوگاست. یوگایی که با حرکات آرام آرام و یواش یواش حرکت رو شروع میکنیم، تا جایی که میتونیم قدرتش رو داریم ادامه میدیم. از سرم شروع میکنیم. شما میتونید از موزیک هایی که دیگه استفاده کنید، برید روی کانال های موزیک تلویزیون های ایرانی، بعد میتونید یک کانال رو انتخاب کنید که فقط موزیک پخش میکنه. میتونید چند دقیقه با اون موزیک ها ورزش کنید. داشتن یک دوچرخه ثابت در خونه واقعاً یک ورزش کامله. هم موقعی که ما ورزش میکنیم، کم کم باید سعی کنیم ذهن خودمونو از افکار پر خالی کنیم. میتونیم کم کم با ذهن خالی به خیلی چیزای زیبای دیگر فکر کنیم. همینطور که سر و گردن رو، شونه و دستا، کمر و باسن و زانو و پا، کف پا رو حرکت میدیم، اگر پای ناراحت دارید فشار نیارید. تنها پابند طبی است که میتونه شما رو راحت کنه. پایبندی که سفت نکنید باعث میشه که پا کج نشه، چون اگر به پا اهمیت ندید از زانوی پا کاملا کج میشه. بله، اگر شما از یک پابند استفاده کنید، امکان دارد که یک پا لاغر بمونه. برای همین نه سفت ببندید و از هر دو پا رو پابند ببندید. بله، شما زمانی که ورزش میکنید، منم یه حرفای کوچولو دارم که براتون بگم. متخصصان ورزش میگن که با بالا رفتن سن قوای عقل و منطق آدمی کاهش مییابد، اما با ورزش و فعالیت بدنی میتوانید، مخصوصا با ورزش های ملایم که روح را آرامش میدهد، روح سالم، اگر روح سالم باشد نمیتواند به جسم آسیب برساند. برای خودتون سعی کنید قناعت کنید، یه پسنداز کوچک داشته باشید تا به ورزش‌های مورد علاقه خودتون اهمیت بدید. برای اسکی کوهنوردی، اگر اسکی نمی‌کنید، کوهنوردی نمی‌کنید، برید تماشا کنید. شنیدن موزیک، دیدن مسابقه‌های دنیا، سفر کنید به جاهای گرمسیر برای شنا، موج سواری، اسکی روی آب، آب تابستونی، به کشورهای گرم سفر کنید. هیچ چیز رو نگذارید براتون رویا بشه، حداقل تماشاچی زنده باشید. شما به ورزش خودتون ادامه بدید تا با پیری مبارزه کنید. بله، از استرس دوری کنید. فعالیت‌های ذهنی که ورزش هم شامل اون هست، هر روز 2-3 بار کوتاه هم شده انجام بدید. با کرم مرطوب صورتتون رو چرب کنید، دست و پاتون رو چرب کنید. تغذیه سالم، بهداشتم در کنارش سخت نیست، چرا که هر روز اگر تکرار بشه آسان‌تر است. توصیه میکنم که ورزش را با بچه ها جدی بگیرید. حتما باید یک کودک شنا بلد باشد، چرا که ما در کشورمون دریای بزرگ بسیار داریم. گل خشک چیدن ندارد. شاید بعضی مواقع از خودتون میپرسید او کجاست؟ حالا چه میکند؟ دلتنگش هستید یا از سر ترحم میگویید؟ به نظر شما دل شکسته کجا میتواند برود؟ تو میدونی من برای به دست آوردنت با تو بودن چه بهای سنگینی از زندگیم را بخشیدم. برای همین موقعی که منو بر دیگری ترجیح دادی، چیزی به نام غرورم شکست. موقعی که غرور نباشد احساس هم نیست. برای همین از غرور و احساسم چیزی نمانده که نثار دیگری کنم. اگر گاهی گریه میکنم تو صدای اون رو نمیشنوی. برای سو شکستم، برای این است که تو را از دست دادم. من هرگز به تو فکر نمی کنم که تو کجایی. من فقط منتظرم غروب شود، شب بیاید، غروب غم انگیز و تویی شدن شبها را ببینم. در غروب دست آوردم و در غروبی دیگر تو را از دست دادم. اگر خطایی از من دیدی منو ببخش، به خاطر خوبی هایت من را ببخش. همونطوری که به دیگران گفتی منو اصلا دوست نداشتی، از بوی عطر منم خوشت نمی آمد. چرا وقتی میشنوم دوستم نداشتی بیشتر آروم میشم؟ من هرگز دل شکسته نیستم، فقط دلتنگم. من نمیتونم ببخشم کسانی که هرچه خواستن با من، با احساسم، با غرورم کردند. تو بودی که احساسم و غرورم تو بودی که احساس و غرورم را شکستی، مرا در دنیای خستگی ها رها کردی. یزدان پاک، به من بیاموز آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستن. من دوست داشتن تو خیلی کهنه شدم، اما برای دوست داشتن بیشتر تو هنوز احساس جوانی می کنم. مثل اون روزی که جوان بودم تو رو دیدم، اگر روزی در خاک بسترم تو رهگذری بودی، فقط نام خودت را بنویس، چرا که هرگز قلبم با نام دیگر آشنا نبود. یک نفر اومد صدام کرد و رفت، با صدایم آشنایم کرد و رفت. یه نفر آمد صدایم کرد و رفت، با صدایم آشنایم کرد و رفت. برو، از غرور تو دل من شکست، چه زشت به پاکی عشقم خندیدی. برو آرام باش، دل خود را راحت بسپار، گل خوش چیدن ندارد. ای کاش زبان نگاهم را می دانستی، با این همه سکوت مرا متهم نمی کردی. ای کاش می دونستی من همیشه دوستت داشتم و دارم. من همیشه سخنها دارم برای گفتن، غزلها دارم برای سرودن. با قلبم با تو سخن می گویم، با قلبم در دستا، با قلم به دست در چشمان بارانیم و فریادهایی که در گلو خشکیده. ای کاش تو میدونستی تنهایی رو دوست دارم، زیر وفا نیست. تنهایی رو دوست دارم چون دردی در آن نیست. تنهایی رو دوست دارم چرا که در تنهایی بیاد کلبه میافتم که همه زندگیم را، غرور و احساسم را در آنجا جا گذاشتم، پشت دری که با زنجیر بسته شده بود، در جایی که کبوتران حمام عشق میکردن، چراغ با نور خورشید روشن میشد و گلهای زیبایی که دل هر هرزه‌ای را میبرد. غروب را دوست دارم چون رهگذری از کلبه تو میگذرم و سرگردانی منو کسی نمیبیند. شب را دوست دارم چون کسی اشک یخ زدم را نمیبیند. شب را دوست دارم چرا که کسی صدای ناله فریاد مرا نمیشنود. هنوز وقت غروب میشود، من در کلبه تو نامرئی نشستم، برای همین غروب ها غمگینند. میدونم دلت و دل واپس من نیست، باز میگویی نه دوستش داشتم نه از عطرش لذت میبردم. اما وقتی شب میشود من دلتنگتم، نامرئی در پیچ در پس کوچه تو سرگردانم. دست نامرئیم روی در میرود، اما در با زنجیر بسته است. صدای قلب ضربان قلبم را نمیشنوم، فکر میکنم به انتها رسیدم. دوست دارم حتی اگر بی خیال من باشی، دلم از تو شکسته باشد، همیشه دوستت داشته باشم. حتی اگر گفته باشی به من احساسی نداشتی، حتی اگر دلت سنگ باشد. زمین خستگی نیست، من از جنس زمینم و خوب میدانم گل در عقد زنبور است. اما طرف دیگر صدای بلبل، یک طرف بال و پر پروانه را دوست دارم. نیا باران، نبار باران، پشیمان میشوی از آمدن، از باریدن. زمین جای خستگی هاست، تو در ناودان کلبه او گیر خواهی کرد. نه عاشق بودم نه محتاج، نه سر تراهم میخواهم به یادم باشی. من حس زیبایی داشتم که به صد عشق و هوس تو میارزید، هرچه آرزو در دلم بود با حسرت قلبم پوسید. خودم بودم پنجره بازی که فقط در آن بن‌بست بود. خدایا سکوتم از دلبستگیم بود. من نه عاشق بودم نه محتاج ترحم تو، من به دنبال نگاهی بودم که مرا از پس دیوانگی ها بفهمد. اگر از گریه شبانه بگذرم، از تو نمیگذرم. میدونم در دلت یک دنیا محبت بود، احساساتت مثل آب پاک و زلال بود، اما اینها برای من نبود، برای گلهای هرزه باغچه بود. مرا باور داشته باش، حتی برای یک لحظه حذف شده مرا با تمام وجودت احساس کن. عشق رازیست مقدس برای کسانی است که عاشقند. عشق در نزد عاشقان بی کلام می ماند. برای کسانی که عشق نمی ورزند، عشق شوخی بی رحمانه ای پیش نیست. عزیزم، آخرین بار بود که تو رو دیدم، به تو گفتم همیشه دوستت دارم. بقیهش رو نگفتم که بگم نمیشه یک شب به خاطر نبودن تو گریه نکنم. میخواهم با این چشمان بارانیم یک دریای آبی فیروزه‌ای بسازم تا بتونم خودم رو به امواج اون بسپارم. دریای آبی که فقط برای من، فقط با من هم بستر باشد و از دل شکستم غزل‌ها بسرایم. باید یه روزی خودم را به امواج آبی فیروزه‌ای بسپارم، قبل از اینکه دیر شود، چرا که دلم از تو شکسته است. من در به در خونه شده نداره هیچ کس و این دل میدونم دیوونه هم دم دیوونه شده شب وقتی منوی تنهای تنها میمونی واسه هم این مقاله رو براتون میخونم که شما بدونید که حرفایی که در روز از این اون میشنوید چقدر میتونه بی اثر و بی خود باشه. یک خلبان آمریکایی هشدار داده که نیروی هوایی ایران را دست کم نگیرید. این خلبان در سایت نظامی آمریکایی به نام فناوری دفاعی مقاله‌ای نوشته که نیروی هوایی ایران را این نیروی مجهز را دست کم نگیرید. این خلبان ارشد میگوید من در اسکاتران جنگنده‌های 332 در پایگاه هوایی در السعد عراق بودم. بحث‌هایی در مورد حمله هوایی و بمباران ایران مطرح می‌شد. یکی از مکالمات رو براتون نقل می‌کنم. او می‌گوید بعد از شنیدن آن به خودم گفتم وای خدای من نمی‌تونم از عهده این جنگ برایم. هوانورد یک گفت هر چه باشد آنها را نابود می‌کنیم. هوانورد دو گفت آنها با F-14 دارند. آنها F-14 دارند. این مکالمه است که این خلبان ارشد گوش داده که هوانورد یک میگفت هر چه باشد ما اونها رو نابود میکنیم. هوانورد دو میگفت آنها F-14 دارند. هوانورد سه میگفت آره همسر من در شمال عراق بود که یکی از آنها را دیده. هوانورد دیگر گفت که دوباره هوانورد یک گفت که ما باز هم نابودشون میکنیم. او خدای من به من کمک کن اینها دست از خشونت بکشن چون در آن حمله نیروی هوایی آمریکا نقش مهمی را باید ایفا کند. ماهاست که کارشناسان تر بمباران‌های سنگین به تاسیسات اتمی ایران را مطرح می‌کنند. شاید بحث تغییر رژیم نیز به میان می‌آورند. اما نباید انتظار داشت که نیروی هوایی ایران نیز مانند عراق در سال‌های 1991 تا 2003 عمل کند. برخلاف نیروی هوایی عراق نیروی هوایی ایران نیروی مجهز آموزش دیده و مشتاق نبرد است. علاوه بر آن جنگنده های F-14 که 79 فروند از آنها را خود آمریکا در زمان شاه به ایران فروخته است. ایران دارای هواپیماهای مینگ 29 فانتومی که روی هم 300 جنگنده است. درست از قدیمی است اما کاملا حفظ شده است. در بسیاری موارد صنعت هوایی ایران بروز شده است و زمینه‌های مهندسی و سلاح‌های نخسدار و قطعات یدکی و حتی موتورها حرفه‌ای شدند. نیروی هوایی ایران دارای تانکرهای سوخت رسان هواپیماست که حد اکثر نیروهای پیشرفته را داراست. این دو کارشناس برجسته هوایی آمریکا این کارشناس ارشد و برجسته هوایی آمریکا با دو شخصی که برای رفع معایب نیروی دریایی ایران در خلیج فارس با فرمانده‌های ایران سر و کار داشتن مصاحبه‌ای دارد. اونا گفتن که این دو کارشناس گفتن که نیروی هوایی ایران رو دست کم نگیرید. هشدار دادن. آنها گفتن که چندین فروند SO-24 در خلیج فارس مشاهده شده که با موشک‌های چینی ضد کشتی مجهز شده بود. فانتوم‌های ایرانی نیز معمولاً با موشک‌های هوا به هوا مشاهده شده. در این مقاله می‌گوید ما با رادارهای الکترونیکی قوی توانایی شکست آنها را داریم، اما خیلی هم راحت نیست. ایران با موشک زمین به زمین SO-10 پتاوند قدرتمندی نیز دارد که باید از بین برود. به یاد داشته باشید که این حمله هوایی میتواند بیش درآمد روی حمله زمینی باشد. در مقاله که خلبان نوشته و اضافه کرده که من در سال گذشته در مرز ایران و عراق همراه گارد ملی بودم و به تمرین شاخه‌هایی از ارتش ایران گوش میدادم. آنها هماهنگی و همگی هم تایید کردند که توانایی گذشتن از مرز را در صورت لازم ندارند، اما توانایی هوایی آنها را نادیده نباید گرفت، اصلا نباید دست کم گرفت. برای همین این خلبان ارشد امریکایی گفت ما باید راه حل دیپلماتیک را برای مشکل اتمی ایران پیدا کنیم، یعنی گزینه جنگ را فعلا روی میز بگذارید و دست نزنید. شیرازی هاشون عبار از دست اون برق نگاهشون، همون برق نگاه شیطون براشون، آدم میمیره براشون، آدم میمیره براشون. با من هم دل و هم راز، چه بهتر چه بهتر. میونه دخترها شیرازی هاشون، امان از دست اون برق نگاهشون، همون برق نگاه شیطون بلاشون، آدم میمیره براشون، آدم میمیره براشون. شنگاش دم دارن از اون گلی گلی رنگاش، شش دارن از اون سیاه قشنگاش، دل دارن از اون مست و ملنگاش. میونه دخترها شیرازی هاشون، امان از دست اون برق نگاهشون، همون برق نگاه شیطون بلاشون، آدم میمیره براشون، آدم میمیره براشون. با من هم دل و هم راز، چه بهتر چه بهتر. میونه دخترها شیرازی هاشون، امان از دست اون برق نگاهشون، همون برق نگاه شیطون براشون، آدم میمیره براشون، آدم میمیره براشون. از ایرادهای کوچک در خونه دست بردارید، چرا که ایراد کوچک مشکلات بزرگتر رو به دنبال دارد. نمیدونم داستان آقای ویلیام و همسرش رو خوندید؟ آنها 59 سال با مهر و محبت ناگسستنی با هم زندگی کردند. شوهر یعنی آقای ویلیام در محیط اجتماعی خودش سرسخت و سازش ناپذیر بود، انتقاد بسیار به امپراتوری انگلیس میکرد، به مشاجره و نیز میپرداخت، اما در منزل مرد بسیار آرام بود، کسی را سرزنش نمیگرد، ایراد نمیگرفت. صبحا که از اتاقش بیرون برای خوردن صبحانه بیرون میامد میدید همه خدمتکارها، همسایه و بچه‌ها، همسر و بچه‌هاش در خواب هستن. آرام آرام قدم میزد و بعد که حوصله‌اش خیلی سر میرفت آواز ملایمی رو زمزمه میکرد. بدین ترتیب سایر اعضای خانواده با خبر میشدن که مردی در طبقه پایین منتظر بقیه نشسته. این مرد دیپلمات با ملاحظه به شدت از ایرادگیری نسبت به اعضای خانواده خود بیزار بود. دورتی دیکس یکی از متخصصان مطالعات وسیعی هم در زمینه علل ناکامی‌های زندگی زناشویی انجام داده. او در این رابطه میگه که پیش از 50% از زناشویی‌هایی که با شکست روبرو میشه به این علتی که زن زندگی رمانتیک اونا به علت برخورد با صخره‌های بزرگ، واقعیت‌های نامطلوب، ایرادگیری در هم می‌شکند. این ایرادگیری معمولاً تو خالی اما خانمان برانداز است. دست از خردی‌گیری و یا ایرادهای کوچک بردارید. اجازه بدید انسان‌ها خودشون باشن، خودشون رو تجربه کنن. بگذارید برای پیدا کردن راه زندگی نیاز به شما نداشته باشند. انسان‌هایی که ایرادگیر و خردگیرن همون کسانی هستن که هزاران ایراد در خودشان وجود دارد. برای اینکه آنها را پنهان کنند دست به این کارها میزنند و تمام رویاهای یک زندگی خوب را نادیده میگیرند. در آخر کشتی زندگی خود را به گل می نشانند. اگر می خواهید زناشویی شما سعادتمندانه باشد به این اصل توجه کنید، از خردگیری دست بردارید. راه راحت گور کندن زندگی زناشویی نق زدن است. 70-80 سال قبل ناپلئون سوم فرانسه، برادرزاده ناپلئون بناپارت، عاشق ماری اوژنی شده بود که مرقب به شاهزاده خانم تبا بود. این شاهزاده زیباترین زن جهان بود. ناپلئون سوم به دنبال یک عشق شورانگیز سرانجام با شاهزاده ازدواج کرد. قبل از ازدواج مشاوران امپراتور به او گوشزد کرده بودند که این شاهزاده خانم دختر یکی از کندهای گمنام و کم اهمیت اسپانیا است. اما ناپلئون سوم گفت تبار او چه اهمیتی برای من دارد؟ اندام و چهره زیبای او، دلربایی و فتانگی او، شاهزاده خانم هایی که این شاهزاده خانم وجود است، سرشار است از همه خوشبختی برای من. تحت تأثیر جاذبه زیبایی شاهزاده خانم قرار گرفت و تی نطقی با مشاورانش در مورد مخالفت خود گفت که من زنی که دوستش دارم برایش احترام قائلم. من این زن رو به زنی که نمیدانم که زن را به زنان دیگر ترجیح میدم. ناپلئون عروس زیبای خود را در کمال تندرستی و ثروت و قدرت اجتماعی و شهرت و عشق و دلدارگی به زندگیش وارد کرد. به نظر می رسید که این عشق مقدس با اون حرارت و درخشندگی در اوج موفقیت آمیز نبود، چرا که شعله‌های تند و توخالی این عشق خیلی زود فرو نشست. حرارت زودتر از آن چه تصور می کرد رو به کاهش نهاد. سرانجام مانند همه آتش‌های سرکش به تلی از خاکستر تبدیل شد و خاکستر آن نیز به سردی گرایید. ناپلئون سوم تونست اوژینی زیبا رو به مقام امپراتریس فرانسه برساند، ولی نه فرانسه زیبا و نه قدرت اقتدار ناپلئون و نه زیبایی سلطنت نتونست این زن خوشمنظر رو از نق زدن و بددهنی و بدزبانی باز دارد. اوژینی از بیماری حسادت و سوءزن رنج می برد. اثر بیماری خود را چون اثر این بیماری چون موریانه به پایه‌های تخت سعادت زن شوهر خوشبخت را می‌جوید و به جان همسرش می‌انداخت. اوژینی به دستور امپراتور اعتنایی نمی‌کرد، حتی در خلوت نیز به او اجازه نمی‌داد جلوه کند. زمانی که ناپلئون سرگرم انجام وظایفش به عنوان یک پادشاه بود که باید به امور خود می‌پرداخت، اوژینی ناگهان وارد دفتر کارش می‌شد و حتی مذاکرات فوق‌العاده مهمش را نیز قطع می‌کرد. اوژینی لحظه‌ای ناپلئون را تنها نمی‌گذاشت، چون از این بیم داشت که او با زن دیگری ارتباط عاشقانه داشته باشد. اغلب نزد خواهر خود از شوهرش شکایت میکرد و در مقابل عکس عملهای دلجویانه شوهرش گریه میکرد و همیشه هم نق میزد و تهدید میکرد. یه روز ناپلئون به کتابخانه پناه برد تا از شر نق زدن همسرش در امان باشد، اما اوژینی به زور وارد کتابخانه شد و سیل ناسزا را به جان شوهرش روانه کرد. اوژینی برای ناپلئون که ارباب کاخهای با شکوه فرانسه بود و اندازه یک کمد دیواره نیست جای باقی نگذاشته بود که بتواند در آن ناپلئون نفسی به راحتی بکشد. راستی اوژینی از این کارها چه نتیجه گرفت؟ پاسخ این سوال رو در کتابی به نام ناپلئون و اوژینی، تراژدی موسیقی، که به تصویر کشیده شده است. نتیجهش این بود که سختی‌های اوژینی این بود که اغلب شبها ناپلئون از یک در پنهانی به اتفاق دیگه یکی از ندیمان خودش از قصر خارج می شد، در صورتی که کلاه رو چشمانش کشیده بود قصر رو ترک می کرد و به دیدار زنی که منتظر او بود می شتافت. می گفت جز این دیدار محشوق و ولگردی ها در کوچه خیابون پاریس راهی دیگر برایم نمانده است. عبور ناپلئون افسانه‌ای شده بود که در فضای ناشناخته امپراتوری می‌خواهد نفس بکشد. این همون نقهایی است که اوژینی برایش به ارمغان آورده بود. درسته که او بر شاه فرانسه قدرت خودش رو نشون میداد. درسته او زیباترین زن جهان بود، اما حاصل زیباییش، قدرتش در شعله‌های حسادت و نقهای او سوخت. او قادر نبود با نق زدن خود شعله عشق خود رو حفظ کنه، چرا که جز نق زدن، حسادت کردن، ایراد گرفتن راهی کاری بلد نبود. روزی اوژینی زانو زد و در مقابل خدا ناله سرداد: خدایا به چیزی که میترسیدم مبتلایم کردی. به راستی این بلای آسمانی بود که میتونست عشق با شکوهی را از بین ببرد. در میان تمام شیاطین دوزخی وجود دارد که اسمش نق زدن، ایراد گرفتن است. نق زدن مانند نیش مار کبراست و حاصل اون نابودی، کشتار و جدایی است. حاصل آن نابودی و کشتار و جدایی است. بی کسم بود، تنهام گذاشت،

زیب خاک قریب تو رو دوست دارم، مثل عطر شکوفه های سی تو رو دوست دارم، عجیب تو رو دوست دارم زیاد، چه تا پس دلت میاد منو تنها بذاری، تو رو دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها، تو رو دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها، تو رو دوست دارم عجیب تو رو دوست دارم زیاد، نگو پس دلت میاد منو تنها بذاری. توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 20 فرد و شرکت دیگر را در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران تحریم کرد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره گفته است که افراد و شرکت‌های تازه تحریم شده برای تجهیز و کمک به برنامه هسته‌ای ایران خدمات ارائه می‌دهند. بنا به اعلام دیوید کوهن وزیر خزانه‌داری آمریکا، تا زمانی که ایران به برنامه هسته‌ای و موشکی خود ادامه دهد و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کند، آمریکا دست‌اندرکاران را تحریم می‌کند. از جمله افرادی که شامل تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا شدند می‌توان به معاون رئیس دانشگاه مالک اشتر، رئیس شرکت نفت ایران و همچنین شرکت تجاری هنگ کنگ و پترو سوئیس و همچنین 5 مدیر در حوزه انرژی ایران اشاره کرد. اتحادیه اروپا از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نقض فعالیت‌های سازمان نقض قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده است. سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری رویترز گفت که جمهوری اسلامی همزمان با شدت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همچنان از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توضیح در مورد ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای‌اش سر باز می‌زند. روز چهارشنبه آژانس در جدیدترین گزارش خود از نصب 700 سانتریفیوژ نسل جدید در مجتمع هسته‌ای نتنز و تغییرات چشمگیر در سایت نظامی پارچین خبر داده است. این در حالی است که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس این گزارش را تأکیدی بر موفقیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در عین تعهد به معاهدات بین‌المللی دانسته است. در تازه‌ترین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، از مقامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر تداوم سیاست محدود کردن آزادی بیان انتقاد شده است. در این گزارش سالانه که بامداد پنجشنبه منتشر شد، آمده است مقامات جمهوری اسلامی در مخالفان دولت و فعالان حقوق بشر در ایران سال گذشته میلادی نیز خودسرانه دستگیر می شدند، با محاکمه‌ای ناعادلانه روبرو بودند و گاه ممنوع الخروج می شدند. در گزارش این سازمان بین المللی همچنین از تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها و مجازات‌هایی چون شلاق زدن، قطع عضو و اعدام به شدت انتقاد شده است. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، سال گذشته حقوق انسانی در 159 کشور جهان مورد تعدی واقع شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده که به دنبال تحقیقات اولیه درباره وجود یک شبکه جاسوسی برای ایران، 10 نفر دیگر در این کشور دستگیر شدند. اتهام این عده شرکت در فعالیت‌های جاسوسی ذکر شده است. 8 نفر از دستگیر شدگان از شهروندان عربستان و 2 نفر دیگر از اتباع لبنان و ترکیه هستند. حدود 2 ماه پیش هم 18 نفر از جمله یک ایرانی به اتهام تشکیل شبکه جاسوسی برای ایران دستگیر شده بودند. همه دستگیر شدگان از اقلیت شیعه مذهب عربستان سعودی بودند. جمهوری اسلامی گزارش‌ها و اتهام‌های مقامات عربستان سعودی در رابطه با ایجاد کشف شبکه جاسوسی را رد کرده است. سرشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز گذشته جمعه از شورای نگهبان تشکر کرد و گفت این شورا دل ملت ایران را شادمان کرد. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت چهرهای چون اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد. فیروزآبادی که عالی‌ترین مقام نظامی ایران بعد از خامنه‌ای است، روز جمعه از مردم خواست که از میان 8 نامزد تایید صلاحیت شده، کسی را که به گفته او علی طبیعت از ولی فقیه باشد انتخاب کنند. انتخابات ریاست جمهوری در روز 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد. فرمانده این نیرو انتظامی هم روز گذشته جمعه گفت که این نیرو آماده است تا با حضور احتمالی معترضین به رد صلاحیت‌ها در خیابان برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم گفت که تسلط نیروی انتظامی بر اینترنت و اطلاع رسانی به هیچ وجه قابل مقایسه با سال 88 نیست. به گفته یه فرمانده نیروی انتظامی، این نیرو آماده است که با تظاهرات طرفداران هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت شده با هر گونه به گفته او اختشاشات هواداران یک نامزد رد صلاحیت شده برخورد کند. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری، صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره سرشناس جمهوری اسلامی، و اسفندیار رحیم مشایی، نامزد مورد حمایت احمدی نژاد رد شده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن انتقاد از رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای قطع ارتباط اینترنتی مردم داخل کشور گفت که اعتبار این انتخابات محل تردید است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است، روز گذشته جمعه 3 خرداد ماه در جمع خبرنگاران گفت شورای نگهبان ایران فهرست نامزدهای بالقوه انتخابات را که حدود 700 نفر بودند به تعداد معدودی از مقامات مورد نظر خودشون و چهره‌هایی تقلیل داده است که صرفاً منافع حکومت را تأمین می کنند. نتیجه بررسی شورای نگهبان در برابر درباره صلاحیت نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه گذشته 31 اردیبهشت ماه به وزارت کشور اعلام شد که نشان می‌داد انتخاب مردم ایران تنها به 8 نفر محدود خواهد شد، مانند علی اکبر ولایتی، محمد رضا عارف، حسن روحانی، غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، محمد قرضی و محسن رضایی. اما در میان رد صلاحیت شدگان چهره‌های سرشناس بسیاری وجود دارد که رد صلاحیت آنها حاشیه‌هایی به همراه داشت، از جمله برخی از اعضای بنیانگذار خانواده خمینی از رد صلاحیت اکبر رفسنجانی اعتراض کرد. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد که اعضای فعال چند تشکل مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در تهران و چند شهر دیگر دستگیر شدند. به گفته این مقام امنیتی که نامش فاش نشده، این تشکل‌ها با اسامی‌های گوناگون فعالیت می‌کردند و برخی از دستگیر شدگان به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق سابقه محکومیت و زندان دارند. سازمان مجاهدین خلق از جمله سازمانی است که سالها به شکل مسلحانه علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرده است. این سازمان میگوید که در یک دهه گذشته روش‌های خشونتبار برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته. محل استقرار مسعود رجوی رهبر این سازمان در یک دهه گذشته نامشخص بوده است. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، شاروخ زمانی و خالد هردانی، دو تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که در اعتراض به تخریب منزل 7 شهروند عرب در محله شلنگ‌آباد اهواز دست به اعتصاب قضا زده بودند، وارد 7 روز اعتصاب خود شد. این دو زندانی سیاسی با هدف جلب توجه نهادها و تشکل‌های داخلی و بین‌المللی در خصوص حمایت از این خانواده‌ها و اعتراض به این عمل کرد دست به اعتصاب قضا زدند. گفتنی است که روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه سال جاری، شهرداری ناحیه 1 شهر اهواز به علت ساخت و ساز غیرقانونی 7 باب منزل مسکونی در منطقه شلنگ‌آباد اهواز که از جمله مناطق به شدت محروم این شهر می باشد را تخریب نمود. ساکنان این منازل که به مانند سایر ساکنین منطقه شلنگ‌آباد از جمله افراد بی بضاعت و فقیر می باشند، از زمان تخریب منازل خود تا کنون با برپایی چادر در ویرانه های خانه های خود در وضعیت اسفباری به سر می برند. یک منبع آگاه در این زمینه به خبرگزاری هرانا گفت که ساکنین این هفت خانه مسکونی حتی فرصت این را پیدا نکردند که وسایل خود را از منازلشون خارج کنند. برگردیم به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. اما قبل از اینکه گزارش‌های مربوط به انتخابات اعلام بکنم، فرمانده سپاه محمد رسول الله با اشاره به توان دفاعی بسیجیان تهران از تشکیل 4 گردان تکاور بسیجی و 1 یگان شناسایی هوایی خبر داد. سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در یک گردهمایی بزرگ بسیجیان نوایی این سپاه که صبح امروز برگزار شد گفت سپاه محمد رسول الله متشکل از رشکر 27، رشکر 10 و منطقه مقاومت مسیج بسیج دارای 23 نایه محلات و اخشاری است و تاکنون 50,000 حلقه صالحین در محلات تشکیل شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده این سپاه ادامه داد سپاه تهران بزرگ با تشکیل مؤسسات فرهنگی نقش بسزایی در عرصه فرهنگی تهران خبر داد. کاظمینی افزود که همچنین در عرصه دفاعی این سپاه با 24 گردان امام حسین، 4 گردان رزمی، رشگری بسیار آماده برای دفاع از انقلاب است. وی همچنین به تشکیل 4 گردان تکاور بسیجی و 1 یگان شناسایی هوایی اشاره کرد و گفت در حوزه امنیتی نیز 2 تیپ زهرا و آل محمد و 4 یگان امنیتی ولی عصر، امام حسن مجتبی، امام هادی، امام رضا آمادگی‌های خوبی در حوزه امنیتی دارند. نکته جالب آن است که همه این ارگان‌های سرکوب به نام 14 معصومین هستند. محمود احمدی نژاد که یار نزدیکش اسفندیار رحیم مشایی از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شد، روز گذشته گفت که ما هستیم، تازه کار ما آغاز شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد که در مراسم پایانی جشنواره وبلاگ نویسی و عکس بهار سخنرانی می‌کرد، برخلاف برخی خبرها اسفندیار رحیم مشایی او را همراهی نمی‌کرد. با گفتن اینکه متاسفانه جای مرد بهاری خالی است، اما حوصله کنید، گفت که دشمنان بهار در طول تاریخ در برابر ملت ایران ایستادن و در فرازهای گوناگون تلاش کردند اندیشه بهار را از ما سلب کنند. احمدی نژاد رئیس جمهور متقلب جمهوری اسلامی همچنین افزود که اندیشه بهار و خود بهار چیزی نیست که کسی بتواند با پایمال کردن یک جوانه آن را از بین ببرد. احمدی نژاد پس از رد صلاحیت مشایی گفته بود که این موضوع را تا لحظه آخر از طریق رهبر جمهوری اسلامی پیگیری می کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده توسط شورای نگهبان در بیانیه که پس از رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان در روز گذشته جمعه منتشر شد گفت برای حفظ نظام و ملت و کشور تحمل سختی‌ها و بی‌حرمتی‌ها شیرین است، نحوه افزوده است برای اعتلاء کشور و عزت و رفاه ملت در سایه نظام اسلامی، مشکلات و تلخی ها نباید ما را از ادامه این را باز دارد. هاشمی رفسنجانی در این بیانیه گفته که با موانع حضورش و با مشکلات پیش رو آشنایی کامل داشته و به رغم میل خود و بستگانش برای کمک به خلق حماسه سیاسی در آخرین لحظات ثبت نام کرده است. هاشمی رفسنجانی در این بیانیه گفته است که در ستادهای انتخاباتی فرصت تقویت وحدت و همدلی میان نیروهای معتدل اصلاح طلب و اصولگرا ایجاد شده و توصیه کرده که این فرصت به عنوان حسن آغازی برای تداوم این حرکت حفظ شود. معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته هشدار داد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، معصومه ابتکار با اشاره به اینکه گندم آلوده دارای فلزات سنگین است، افزود سال گذشته نیز در مورد برنج این نگرانی ها وجود داشت. به گفته معصومه ابتکار، مجمع سرطان شناسی جهان معتقد است که برنج آلوده در ردیف اول ایجاد علل سرطان کودک قرار دارد و پیشنهاد کرده که در مناطق مشکوک به کودکان برنج داده نشود. خانم ابتکار افزود که تاونیا و سنوف مختلف از واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته خبر داده و ابراز نگرانی کردند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، پذیرش دختران در 7 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان از امسال متوقف شده است. رشته مهندسی کشاورزی در 3 گرایش، آبیاری، علوم دامی و ماشین‌آلات، رشته مهندسی منابع طبیعی در 3 گرایش آبخیزداری، مرتعداری و بیابان زدایی و رشته منابع آب گرایش سازه‌های آبی از این به بعد تنها مردان را می‌پذیرد. بنا به گزارش ایسنا، جمعی از دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان به این موضوع اعتراض کرده و گفتند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن میزان دانشجویان دختر محصل در مقطع کارشناسی این رشته گرفته شده است. بنا به این گزارش، مسئولان دانشگاه‌ها مشکلات بازار کار و مرتبط نبودن این رشته‌ها با دختران را دلیل تصمیم خود عنوان کردند. گزارش ها از ایران حاکی‌ست که کشیش روبرت آسیریان، یکی از رهبران کلیسای جماعت ربانی تهران، بازداشت شده است. بنا به گزارش ها، ماموران امنیتی او را روز سه‌شنبه گذشته بازداشت کرده و به محل نامعلومی بردن. این گزارش ها همچنین حاکی از آن است که کلیسای مرکزی جماعت ربانی تهران زیر فشارهای بیشتری قرار دارد تا از برگزاری جلسات عبادی که به زبان فارسی خودداری و تناز از زبان ارمنی استفاده میکند. 7 نفر در شیراز به دلیل ریزش زباله در محل جمع‌آوری آن در منطقه برمشور که روز چهارشنبه اول خرداد رخ داد جان خود را از دست دادند. خبرگزاری مهر گزارش میده که تا روز گذشته تلاش برای پیدا کردن 7th جسد ادامه داشت، اما برخی وبسایت‌های خبری از قول مقام‌های شهرداری شیراز خبر دادند که 7th جسد نیز عصر روز گذشته پیدا شد. این سانحه روز چهارشنبه گذشته زمانی که رخ داد که آتش نشانان برای مهار حریقی که در محل دفن زباله در برمشور رخ داده بود به آنجا رفتند. بنا به گزارش‌های خبرگزاری مهر در زمان خاموش کردن حریق زباله‌ها ریزش داشتند. 13 تن از آتش نشانان در زیر زباله‌ها مدفون شدند. بنا به این گزارش 5 نفر از کسانی که در زیر زباله‌ها مانده بودند نجات پیدا کرده و 7 نفر دیگر متأسفانه کشته شدند. محمد رسولوف کارگردان ایرانی برای نمایش فیلم جدیدش به نام دست نوشته ها نمی سوزن در فستیوال فیلم کن حضور پیدا کرد. خبرگزاری ها گزارش دادن که نمایش این فیلم شامگاه جمعه با استقبال پرشوری در فستیوال کن روبرو شد. محمد رسولوف که در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از فیلمسازی محکوم شده بود، در پی درخواست تجدید نظر حکم وی به 1 سال حبس تعلیل یافت. وی فیلم دست نوشته نمی سوزن را که درباره سانسور است پنهانی در ایران تصویر برداری کرده است. چگونگی سفر محمد رسولوف به کن در روز گذشته و اینکه وی اینک کجا زندگی می کند محرمانه مانده است. و پروانه وسوق رئیس هیئت امنای مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک روز یک شنبه هفته گذشته در سن 78 سالگی درگذشت. خانم وسوخ که دارای مدرک فوق تخصص خون داره از ابتدای تأسیس مؤسسه محک به صورت داوطلبانه به عنوان سرپرست تیم پزشکی این مؤسسه فعالیت کرد. محک که از سال 1370 فعالیت خود را با کمک‌های مردمی آغاز کرده، هزاران کودک مبتلا به سرطان را تحت پوشش خود داده. خانم پروانه وسوق همچنین از مؤسسان رشته فوق تخصص خون و سرطان کودکان و مؤسس بخش هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان علی اصغر تهران بود. مراسم خاکسپاری این زنده یاد روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد. سیگانه ز غم هستی چه کس بویم شده روز من چه شب تاره درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. کشور دانمارک برای بار سوم برنده مسابقه موسیقی یوروویژن شد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی، دانمارک که باید مسابقه بعدی یوروویژن را برگزار کند در سال 1963 و سال 2000 میلادی توانسته بود این مسابقه را ببرد. امیلی دیفورس، یک خواننده دانمارکی که 20 سال دارد، با آهنگ تنها قطره‌های اشک برنده مسابقه موسیقی یوروویژن 2013 شد. اولین سفر پادشاه و ملکه جدید هلند به دانمارک. پادشاه جدید هلند ویلیام الکساندر و همراه ملکه برای اولین بار بعد از مقام پادشاهی سفر به دانمارک دارند. این زوج در ماه یونی از دانمارک بازدید به عمل خواهند آورد. قرار است این زوج سلطنتی در چند روز اقامتشان در دانمارک با خانواده سلطنتی این کشور دیدارهایی داشته باشند. جولان گروه‌های تبهکار کوپنهاگ را خطرناک کرده است. کوپنهاگ پایتخت دانمارک با افزایش پدیده همچون تیراندازی، قاچاق مواد مخدر و حمل با سلاح سرد از پیش خطرناک شده است. مقامات دانمارک قول دادن به فعالیت‌های گروه‌های تبهکار پایان دهند، اما ارتکاب تسویه حساب روز به روز بیشتر می‌شود. اکنون در مقایسه با گذشته شماره بسیاری بیشتر سلاح گرم در دست مردم است و در 10 سال اخیر اوضاع کاملا تغییر کرده است. جنایتکاران اکنون بسیار خطرناک شدند. در کوپنهاگ گروه‌های تبهکار جوان که فرزندان مهاجران هستند برای در اختیار گرفتن بازار مواد مخدر با یکدیگر رقابت می‌کنند. بیشتر اعضای گروه‌های تبهکار محله نوربوقوی کوپنهاگ مسلمان هستند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی، نینا تامسن معاون شهردار کوپنهاگ میگوید مسئله گروه‌های تبهکار از کنترل ما خارج شده است. تیراندازی متواضل زیادی صورت میگیرد. شب‌های ترسناک شده است و میگوید از پلیس راضی نیستیم، زیرا میدانیم که هیچ کنترلی بر اوضاع ندارد. پلیس دانمارک میگوید 1/4 از 1600 نفر اعضای شناخته شده گروه تبهکار در زندان هستند. این در حالی است که برخی از کارشناسان میگویند در اعضای هر فرد تبهکار که زندانی میشوند 2 نفر جای او را میگیرند. بیشتر اعضای گروه تبهکار محله نوربوقوی کوپنهاگ مسلمان هستند. اسلامگرایان تندرو و گروه حزب التحریر از این موضوع آگاهند و تلاش میکنند جوانان را به لطف مذهب از جنایت فاصله بگیرند. کوپنهاگ مقام نخست گرانترین تاکسی ها. کارشناسان هزینه سفر مؤسسه مالی طرح تحقیقاتی بر روی هزینه های سفرهای مردم دانمارک انجام دادند تا برآورده‌ای از میزان هزینه کرد آنان داشته باشند. در بخشی از این مطالعه این شهر بر روی هزینه تاکسی این شهروندان برای رسیدن از فرودگاه کوپنهاگ نمودن. شهر کوپنهاگ دانمارک در رتبه اول شهرهای اروپایی قرار دارد، اگرچه فاصله فرودگاه تا مرکز شهر کوپنهاگ حدوداً 6 کیلومتر است، اما میانگین کرایه حدوداً 50 کرون برای هر کیلومتر است و گرانترین تاکسی در جهان را دارد. سیاستمداران دانمارک دزدیدن دوچرخه را متوقف کنید. سالانه به طور رسمی دزدی 68 هزار دوچرخه به پلیس و شرکت‌های بیمه گزارش می‌شود. در واقع تعداد دوچرخه‌های دزدیده شده بیشتر از این تعداد است. نزدیک به 250 هزار در یک سال در دانمارک دوچرخه سرقت می‌شود. در حال حاضر اکثریت در پارلمان دانمارک از پلیس و دولت مردان درخواست کردند راه حل جدیدی برای جلوگیری از سرقت دوچرخه در دانمارک برنامه ریزی کنند. محققان دانمارکی مصرف زیاد برنج سرطانزا از فیسبوک دنس پرسیس به نقل از محققان بهداشت دانمارک مدعی شدند. از آنجایی که برنج حاوی آرسنیک غیر عالی است، مصرف زیاد برنج می تواند خطر بروز سرطان را در فرد افزایش دهد. این محققان از والدین خواستند تا از دادن روزانه نوشیدنی‌های برنج یا شیر برنج و همچون سفاله برنج به کودکان به دلیل احتمال بالای ابتلا به سرطان جدن خودداری کنند. قرار است نتایج این تحقیقات علمی تا 2 ماه دیگر منتشر شود. پدر و مادرهای جدید در دانمارک آموزش می‌بینند. فیسبوک دنس پرسیز به نقل از تارنمای ایران گلوبال تعدادی از شهرداری‌های دانمارک به خانواده جوان که صاحب فرزند می‌شوند پیشنهاد کردند برای آموزش دوره تربیت فرزندان خود از کورس‌های آنها استفاده نمایند. این کورس‌ها شامل 16 درس بوده. سابقا این کورس‌ها برای خانواده‌هایی که فرزندانشان مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت ترتیب داده می‌شد، ولی اینک شامل همه خانواده‌های جوان می‌شود. نگهداری از سالمندان چالشی بزرگ برای امروز و فردای دانمارک. خدمات نگهداری و مراقبت از سالمندان در دو بخش عمده وجود دارد. سالمندانی در منازل مسکونی خود زندگی می کنند و کمک و کارهای خانه دریافت می کنند. آنهایی که در خانه های سالمند اقامت دارند، کیفیت خدمات ارائه شده در خانه های مختلف بسیار متواضع است. بیشتر از گزارش مربوط به کمبود نرسیدن پرسنل به سالمندان و کمبود بودجه است. یکی از کمونهای شهر دانمارک برای صرف جویی و مراقبت در منزل سالمندان اعلام آمادگی کرد که مراقبت در منزل برای سالمندان را کمتر انجام می دهد تا صرف جویی هزینه بشود. لازم به ذکر است این کمون مربوطه منتظر جواب از دادگاه حل اختلاف می باشد. خشونت علیه کودکان در دانمارک رو به افزایش است. آمار دانمارک در گزارشی اعلام کرد در 3 سال گذشته خشونت علیه کودکان در این کشور 2 برابر شده است. سال گذشته تعداد کودکانی که مورد خشونت قرار گرفتند از 0 تا 9 سال 313 نفر توسط پلیس اعلام شد. به گزارش همین تارنما، خشونت خانگی از جمله روابط ناسالمی است که مواجه کودک با آن میتواند اثرات بسیار وخیمی روی روحیات و نوع رفتارش گذاشته و شخصیت انسان بالغی که قرار است در آینده باشد را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد. دانمارک به مترجمان افغانستان پناهندگی می‌دهد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی، حدوداً 200 مترجم با نیروهای دانمارکی در افغانستان همکاری کردند. در آینده نزدیک مجوز اقامت در دانمارک را می‌گیرند. به نقل از دیار ایت، 200 مترجم افغان و اعضای خانواده آنها با موافقت دولت دانمارک می توانند زندگی جدیدی را در این کشور آغاز نمایند. شرایط اقامت دائم یا تابعیت شهروندان خارجی در دانمارک آسان تر می شود. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی، توافق جدید دولت دانمارک با اتحادیه برای آسان به دست آوردن اقامت دائم یا تابعیت در دانمارک امروز تایید شد. دولت دانمارک تربه افزایش مدت زمان تحصیل شهروندان خارجی است. بر این اساس تصمیم دولت دانمارک، شهروندان خارجی مقیم دانمارک به مدت 2 سال پس از اتمام دوران تحصیلی 3 سال فرصت دارند برای یادگیری زبان دانمارکی از مدارس یادگیری زبان استفاده کنند. از این پس مهاجران در این کشور 5 سال به جای 3 سال برای یادگیری زبان دانمارکی فرصت دارند تا زبان دانمارکی را تمام کنند. این بدان معناست در آینده مهارت کافی برای زبان دانمارکی دارند و برای دریافت اجازه اقامت یا تابعیت در دانمارک تحصیل تر خواهد شد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، روزنامه یولند پستن دانمارک، اعدام 2 نفر در ایران به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه یولند پستن، دادستان ایران از اعدام 2 نفر به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در سحرگاه یکشنبه 19 ماه مه 2013 خبر داد. اسامی این 2 نفر محمد حیدری و کوروش احمدی اعلام شده است. شماره تلفن ما 27582212 هست. تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalbarz@hotmail.com. شما آخرین دادای خبری رو میتونید از صفحه فیسبوک رادیو البرز، صفحه فیسبوک دانسک پرسیسک، بخش فارسی تارنمای ایران info.dico و همینطور ایران گلوبال داد info میتونید دنبال بکنید. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز زیر لوگوی رادیو پروگرام و یا بخش فارس بخش رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو میتونید در صورت فرصت گوش کنید که موجود است به مدت یک هفته. از تماسای شما بینایه سپاسگزاریم. همچنان منتظر دریافت پیامای شما نسبت به برنامه بامدادی رادیو البرز هستیم با تلفنی که اعلام کردم و همینطور ایمیل رادیو البرز @hotmail.com منتظر شنیدن پیامای شما هستیم. توجه شما را جلب میکنم به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز. در دو هفته گذشته درباره فشار خون و قند خون صحبت کردیم. حالا به چربی خون میپردازیم. آیا تا به حال فکر کردی چربی خون چیه؟ روزانه باید 30 میلی گرم کمتر کلسترول مصرف شود تا دچار این بیماری نشیم. چربی به دو گروه اشباه شده و اشباه نشده تقسیم میشه. معذرت میخوام، روزانه باید 300 میلی گرم کمتر کلسترول مصرف کنید تا دچار این بیماری نشید. چربی هم به دو گروه اشباه شده و اشباه نشده تقسیم میشود. چربی هایی که چربی خون رو افزایش میدهد، دلیل چربی خون چیست، راه های جلوگیری از آن. چربی خون باعث بیماری های قلبی و عروقی است. از این بین این سه قاتل خاموش می شود درباره چربی خون گفت که از داروهای گیاهی و تغذیه درست می توان از آن پیشگیری کرد. بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی، سوء تغذیه، مصرف بعضی از داروهای کورتوندار و چاقی باعث این بیماری می شود. مبنای چربی خون و اندازه آن نشون داده که بیماری قلبی مغزی نتیجه آن است. کلسترول چیست؟ کلسترول بد و خوب کدامند؟ این بیماری و راه درمان و تغذیه آن. البته داشتن این ماده در بدن حیاتی است، اما نوع کلسترول بد باعث اختلالات جبران ناپذیر می شود. کلسترول چیست؟ ماده نرم مومی شکل از چربی ساخته شده در جریان خون و تمامی سلولهای بدن وجود دارد. کلسترول یکی از مهمترین مواد مورد نیاز بدن است. وجود میزان کافی از آن برای ساخت قشای سلولی، ساخت و ترمیم دیواره رگ‌های خونی، تولید برخی هورمون‌ها، تأمین ویتامین دی و برای بدن ضروری است. مقداری از کلسترول مورد نیاز بدن از طریق مصرف برخی مواد غذایی در کبد تولید می‌شود. تفاوت کلسترول با سایر چربی‌های موجود در خون این است که این ماده در خون حل نمی شود. این ماده توسط لیپو پروتئین ها سلول های رو جابجا می گرداند. لیپو پروتئین ها با چگالی کم به LDL معروف هستند و انواع بد کلسترول هم یا همون کلسترول بد به شمار میرن. در مقابل لیپوپروتئین های با چگالی بالا HDL کلسترول خوب شناخته شده. کلسترول بد و کلسترول خوب از طریق آزمایش خون قابل اندازه‌گیری است. کلسترول بد یا LDL چنان که در خون افزایش یابد، این کلسترول در دیواره های رگ های خونی که وظیفه تغذیه قلب و مغز را دارند رسوب کرده و منجر به تنگ شدن این عروق می شود. این وضعیت می تواند انجام کار رگ ها را کم کرده و منجر به بسته شدن سرخ رگ و باعث ایجاد لخته و در نهایت حمله قلبی یا سکته شود. کلسترول خوب از نوع HDL 1/4 تا 1/3 از کلسترول بد یعنی LDL است. توجه کنید، کلسترول خوب از انواع HDL 1/4 تا 1/3 از کلسترول DLL بد می باشد. این نوع کلسترول برخلاف نوع LDL مانع بروز حمله قلبی میشه. تا جایی که کاهش یافتن این کلسترول در خون کمتر از 40 میلی گرم در دسیلیتر میتواند خطر حمله قلبی را افزایش دهد. این نوع از پیشگیری رسوب کلسترول LDL از بسته شدن رگ‌ها و خطرات بعدی جلوگیری میکند. توجه کنید، LDL بد، HDL مفید. در جایی که شما کلمه اول رو H دیدید مفیده و در جایی کلمه اول رو L دیدید بده. تریگلیسیرید یکی از چربی های است که در بدن ساخته میشه. اضافه وزن، چاقی، عدم فعالیت بدنی، مصرف سیگار و الکل، رژیم غذایی نامناسب با کالری بالا میتواند باعث افزایش تریگلیسیرید یا LDL در خون. این افراد در خون این افراد بیشتر از میزان کلسترول مفید یعنی HDL می باشد. اغلب افراد دچار حملات قلبی و دیابت هستند. در واقع از اغلب افرادی که دچار حملات قلبی و دیابت هستند در واقع از تریگلیسیرید بالا رنج میبرند. تریگلیسیرید LPA نیز موجب ایجاد تغییرات ژنتیکی منفی و افزایش میزان کلسترول LDL در خون. مقادیر زیاد LDL-PA میتواند یه فاکتور خطرناک در رسوب کلسترول در شریان‌های حیاتی باشه. پس توجه کردیم LDL کلسترول بد، HDL کلسترول خوب و LPA کلسترول فاکتور خطرناکه. رژیم غذایی در بیماری‌های چربی خون، گفتیم دو نوع چربی در بدن موجود است و به وجود می‌آید: چربی‌های اشباه شده کلسترول بد و چربی‌های اشباه نشده کلسترول خوب. در کلسترول بد غذایی مانند گوشت قرمز، سوسیس، کالباس، همبرگر، قلوه، مغز، زبان، کره، پنیر، بستنی، شکلات، نارگیل، کلوچه، پیراشکی، شیر چرب، چربی اشباه شده می باشند. این چربی ها مستقیما چربی خون رو افزایش می دهند. اما چربی های اشباه نشده روغن زیتون، روغن آفتابگردان، روغن سویا، روغن ذرت، گوشت ماهی، اردک، قاز حاوی چربی اشباه نشده می باشند. چرا که این چربی های اشباه نشده جزء گروه اشباه شده نبوده و مستقیما چربی خون رو افزایش نمی دهند. چرا که مثلا ماهی ها نه تنها خطر ندارن، بلکه خطر بسته شدن را کاهش میدهند و باعث رقیق شدن خون نیز میشوند. ماهی باعث رقیق شدن خون هم میشود. علت این بیماری چیست؟ دلیل افزایش چربی خون یکی از راه‌های اصلی از پیشگیری بیماری قلبی عروقی بالا بردن چربی خوردن دو عامله، یکی آگاهی ارثی و فامیلی، یکی ارثی و فامیلی که در افراد سن پایین هم دیده می شود. بچه ها به اون مبتلا هستن، بعضی بر اثر نداشتن فعالیت فیزیکی، کم تحرکی و کسانی که بیماری قند دارند دچار کم چربی خون می شوند. دو عامل بوده، یکی ارثی که افراد در سنین پایین به اون مبتلا هستن و دومین عاملش هم بر اثر نداشتن فعالیت فیزیکی، کم تحرکی، کسانی که بیماری قند دارن دچار چربی خون میشن. چربی خون را میشود با فعالیت‌های فیزیکی، سوخت و ساز بدن افزایش و کاهش داد. غذای گلیسیرید پیش از حد استاندارد اگر استفاده شود باعث کمکاری تیروئید می شود. چربی خون و تیروئید هم چربی خون را افزایش می دهد. پوفالودگی، افزایش بیدلیل وزن، چربی خون دلیل کمکاری تیروئید هم می شود. گرچه توصیه می شود بیماران برای درمان چربی خون بالا از داروهای کنترل استفاده کنند، اما به طور واقعی داروی چربی سوزی از نظر علمی وجود ندارد. مصرف این داروها گرفتاری های دیگری را ایجاد می کند. نباید بدون تجویز دکتر استفاده شود، چرا که همه چربی ها برای بدن بد نیست. باید این پزشک است که تصمیم می گیرد کم شما چه اندازه چربی باید مصرف کنید. همه چیز رو درباره چربی خون بدونیم. چند نوع چربی خون در بدن وجود داره؟ 3 نوع چربی خون بد، چربی خون خوب و گلیسرید. یکی از مهمترین اونها خطر بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته قلبی و سکته مغزی و فشار خون را بالا می‌برد. نقش کلسترول در ایجاد حالات تنگ کردن جدار عروق می‌باشد. علتی که مشخص شده ارثی، سن بالا، زنان قبل از یائسگی کمتر از مردان دچار چربی خون می شوند. تحرک نداشتن، اضافه وزن، استفاده از غذای چرب اشباع شده. راه پیشگیری تحرک جسمانی، زندگی کم تحرک باعث چربی خون می شود. سیگار باعث اختلال چربی خون می شود. سایر بیماری کمکاری تیروئید، بیماری های کلیوی و کبدی باعث اختلال چربی خون می شود. رضا کنترل دقیق چربی خون توسط پزشک الزامی است. برای اندازه‌گیری آزمایش چربی خون چند نکته را قبل از رفتن آزمایش باید مد نظر داشته باشید. 12 ساعت قبل از آزمایش جز آب چیزی نخورید و ننوشید. قبل از آزمایش استراحت کافی کنید. ورزش را هم انجام ندید. جراحی تازه، برخی داروها، حاملگی، برخی بیماری‌ها می‌تواند در نتیجه آزمایش تأثیر داشته باشد. کنترل چربی خون، تغییر در شیوه زندگی، زندگی سالم مورد نکات لازم است. رژیم غذایی صحیح، ورزش منظم، قطع سیگار و الکل، کاهش وزن، درمان بیماری‌های زمینه‌ای که به افزایش چربی خون می‌افزاید، مانند تیروئید و غیره، درمان دارویی و کاهش چربی در مصرف غذای روزانه. روغن‌های مایع آفتابگردان، روغن کنجد به عنوان منبع چربی استفاده می‌شود. میوه‌ها، سیب، گلابی، انگور، زردالو و مرکبات، سبزیجات مانند هویج، کلم، پیاز باعث کاهش کلسترول می شود. میوه های خشک، گردو، بادام در کاهش کلسترول مؤثرند. جایگزین های گوشت می توانید از لوبیا، باقلا یا همون باقله، نخود فرنگی استفاده کنید. سعی کنید از این سبزی ها برای سوپ استفاده کنید و در سالاد از این لوبیا و باقلا و نخود فرنگی استفاده نمایید. به جای گوشت قرمز گوشت سفید مصرف کنید. در مورد اردک و گوشت اردک و غاز باید پوست آن را بکنید، چرا که اردک و غاز چربی بالا دارند و در گروه ماهی ها میگو چربی بالا دارد. ماهی به خاطر داشتن امگای 3 بیشتر باعث کاهش کلسترول می شود. بهتره که غذا را بیشتر آب پز بخورید تا سرخ کردنی. با این صحبت ها که شد، نتیجه کلی اون اینه که دارویی که کلسترول رو از بین ببره وجود نداره. برعکس فشار خون و قند خون میتوان با ورزش کردن، تحرک داشتن، کاهش وزن و تغذیه سالم افزایش چربی خون رو کنترل کرد. کسانی که بیماری رو دارن تا بال اگر ورزش نکردن هر روزی 3 دقیقه باید شروع کنن. منظوری نیستش که بدوید 10 کیلومتر بدوید، یعنی 5 دقیقه تحرک بدن لازم است. کسانی که میخوان ورزش تحرک رو جدی بگیرن میتونن از 25 گرم مصرف مفید پروتئین سویا دور نباشد. بله، ما قرصی نداریم که این بیماری رو از بین ببره، بلکه سبزیجات و میوه ها میتونن به ما کمک کنن و جلوی پیشرفتش رو بگیرن. در هفته آینده براتون میگم که اکثر ایرانیان بیماری قند و خون و چربی و فشار خون رو از دیگران از همدیگه قایم میکنن. برای همین نه تنها به کسی صدمه نمیرسانن، بلکه این صدمه و اذیت رو به خودشون میرسونن. این پنهانکاری جز بیماری، بیمار به کسی ضرر نمیرساند. این بیماری ها رو جدی بگیرید. چربی خون، کلسترول، بله قابل درمان است. درمان رو جدی بگیرید. در هفته آینده از شیوه تغذیه این سه بیماری با هم صحبت کوتاهی خواهیم داشت. عاشق شدم دوباره، درد دلم شد چاره. عاشق شدم دوباره، درد دلم شد چاره. بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر. شوری نداشت، یه لحظه قصه از دلم دور نمیشد، زمان جورش با دلم جور نمیشد. حرفات من امید داد، عشق و برام نوید داد. عاشق شدم دوباره، درد دلم شد چاره. عاشق شدم دوباره، درد دلم شد چاره. بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر. عاشق شدم دوباره، درد دلم شد چاره. عاشق شدم دوباره، درد دلم شد چاره. بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر، بابا حیدر. شوری نداشت، یه لحظه قصه از دلم دور نمیشد، زمون جورش با دلم جور نمیشد، حرفات به من امیداد، عشق و برام نوید داد، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره، عاشق شدم دوباره، درد دلم شو چاره، عاشق شدم دوباره. توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب کنم. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم ملی عمان در مسقط با نتیجه 3-1 شکست خورد. عمان ابتدا با گل‌های دقایق 20، 30 و 61 با نتیجه 3-0 جلو افتاد و ایران فقط در دقیقه 91 توانست یکی از گل‌های خورده را جبران بکنه. این دیدار دوستانه در آستانه رقابت‌های مرحله انتخابی جام جهانی سال 2014 میلادی برگزار شد. تیم فوتبال استقلال تهران با تساوی در برابر تیم الشباب دبی در بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. این دو تیم روز چهارشنبه اول خرداد ماه در تهران در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار گرفتن و پس از 90 دقیقه به نتیجه تساوی بدون گل رسیدن. استقلال که دیدار رف را در دبی با نتیجه پرگل 4-2 برنده بود به جمع 8 تیم نهایی رای یافت. تیمایی از کشورهای کره جنوبی، عربستان، البته در عربستان دو تیم، ژاپن، چین و قطر هم به یک چهارم نهایی رسیدن. قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی قرار است روز 30 خرداد ماه انجام بشه. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران فهرست جدید تیم ملی را برای بازی مهم مقابل قطر در چارچوب مقدماتی جام جهانی برزیل را اعلام کرد. تیم ملی ایران همونطور که پیشتر به آگاهی شما رسوندم در یک بازی دوستانه بدون حضور بازیکنان تیم استقلال و بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی در مقابل عمان 3-1 باخت. نکته قابل توجه در فهرست تیم ملی فوتبال ایران خط خوردن نام دانیال داوری دروازه‌بان تیمی آلمانی است که او یکی از بازیکنان اصلی تیمش در راه صعود به بوندسلیگا بود و برخی او را جایگزین مناسبی برای مهدی رحمتی در درون دروازه می دانستند. فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با قطر دروازه‌بانان رحمان احمدی، سوشا مکانی، علیرضا حقیقی. مدافعان خسرو حیدری، حسین ماهینی، محمد رضا خانزاده، پژمان منتظری، شجاع خلیلزاده، سید جلال حسینی و امیر حسین صادقی. هافبک‌ها احسان هاشصفی، سید هاشم بگزاده، جواد نکونام، ابراهیمی، تیموریان، نوری، مشتبه جباری، قاسم حدادی فر. مهاجمان غلامرضا رضایی، رضا قوچان نژاد، محمدرضا خلدبری، محسن مسلمان، مسعود شجاعی، مرداد اولادی، فرزاد خاتمی. همچنین در فهرست جدید تیم ملی رضا حقیقی، کریم انصاری فر، محمد نصرتی، آرش برهانی و پژمان نوری حضور ندارند. تیم ملی ایران در خرداد ماه 3 بازی مهم در راه صعود به جام جهانی برزیل مقابل قطر، لبنان و کره جنوبی در پیش دارد. سبک بار از برم سوی دل دار او به اون بی وفا یار حال این عاشق زار سوار و سبک بار از برم سوی دل دار گو به اون بی وفا یار حال این عاشق زار چون بزاری هم چو ابر بهاری از دو چشم گوهر بار دور فشانم صدف وار جون کو با عشقت به دوش دلم بار، ترسم از غمت جون سپارم به یک بار، بس نهاد عشقت به دوش دلم بار، ترسم از غمت جون سپارم به یک بار. امشب شنبه شب فینال لیگ قهرمانان اروپا در لندن برگزار میشه. امشب فینال لیگ قهرمانان اروپا در استادیوم ورزشی ویمبلی لندن، یک رویارویی سراپا آلمانی میان بایر مونیخ و دورتموند خواهد بود. بایر مونیخ که در سومین فینال خود در 4 سال گذشته به میدان می رود، دارای بخت بیشتری برای قهرمانی ارزیابی شده است. تیم بایر 6 هفته پیش از پایان دیدارهای بوندسلیگا و با 25 امتیاز فاصله از دورتموند، عنوان قهرمانی لیگ آلمان را از آن خود ساخت. پیش از خبر لیگ قهرمانان اروپا که به آگاهی شما رسوندم، اختلالی در پخش برنامه رادیو البرز از رادیو خارجی ها به وجود اومد که از این بابت پوزش میخواییم. اما دومین سالروز درگذشت ناصر حجازی در دوم خرداد ماه با حضور حدود 6000 نفر در بهشت زهرای تهران برگزار شد. آتیلا حجازی، فرزند ناصر حجازی، در مصاحبه با دویچه وله از استقبال بی‌نظیر مردم از سرتاسر ایران و عدم حضور مقامات دولتی در این بزرگداشت میگوید. یادآوری میکنم که ناصر حجازی دروازه‌بان تیم استقلال و تیم ملی بود که متاسفانه 2 سال پیش بر اثر بیماری بدرود حیات گفت. توجه شما را به گفتگوی آتیلا حجازی، فرزند ناصر حجازی، با رادیو دویچه وله جلب میکنم. ما بر آتیلا حجازی عزیز. آتیلا جان، دومین سالگرد درگذشت زنده یاد ناصر حجازی روز پنجشنبه 23 ماه مه بار دیگر در مراسمی با شکوه برگزار شد. از جزئیات این مراسم برامون لطفا تعریف کن. خدمت هستش و مراسم های گذشته از صبح خیلی زود مردم خیلی علاقمند و مردم واقعا دوست داشتنی از صبح دیروز وارد قطعه نامآوران بیضه‌زهرا شدن و جمعیت بسیار بسیار زیادی بود. به جرات میتونم بگم شاید از سال گذشته هم بیشتر. این خیلی منو متعجب و متأثر کرد که واقعا چرا همچه شخصی دیگه در بین ما نیستش، به خاطر اینکه شما باور نمیشه دیروز آدم های خیلی زیادی بودن، مادر دختری بودن که از قطار راه 20 ساعته رو از اهواز اومده بودن به تهران که فقط به این مراسم برسن، یا خانواده‌ای که از کردستان با اتوبوس خودشون رسونده بودن به تهران، خانواده‌ای که از مشهد، از ایلام، از کوهکیلویه و بویراحمد، از آذربایجان، تبریز و چقدر مهمون‌های شمالی اومده بودن دیروز. واقعا همگی ما رو شرمنده خودشون کردن و نشون دادن که برای انسانیت ارزش زیادی قائل هستن و نشون دادن که تشخیص خوب و بد رو به خوبی میتونن این مردم بدن. من واقعا دست یکایکشون رو میبوسم و امیدوارم که بتونیم ذره بسیار ناچیزی از محبت‌هایشون رو بتونیم جبران کنیم. واقعا مراسم خیلی باشکوه بود. همه افراد ورزشکار، هنرمند، اونجوری که دونه که در توانشون که تونستن بیان، البته ما توقعی از کسی نداریم، ولی در حد توانشونه که تونستن اومدن و من واقعا جا داره همینجا از حضور یکایکشون تشکر کنم. اشاره کرده که استقبال مردم سال به سال داره بیشتر هم میشه. آیا توانایی پاسخگویی و پذیرایی به این همه علاقمند رو اصلا داشتید؟ خب خیلی سخته، ولی خب مردم خودشون مثلا تماس میگرفتن، هر کمکی از دست ما بند دیگه خود مردم خودشون اومدن کمک میکردن. مثلا یکی چای پخش میکرد، یکی شیرینی میداد، یکی شربت میداد، یکی خرما پخش میکرد. اینی که همه یک همکاری گروهی بود که پذیرایی از 5-6 هزار نفر توی جای خیلی کوچیک خیلی سخته، ولی انقدر مردم بزرگوارن که همشون اومدن یه گوشه کار رو گرفتن و مراسم صحت تل امکان. خب میدونی اونجا امکانات زیادی رو نداریم، ولی به هر حال بد نبودش، مراسم باشکوهی بود، خیلی خوب، مراسم خیلی خاکی بود دیگه، خودمونی بود و خیلی قشنگ. از حضور چه کسانی از میان خانواده ورزش ایران به ویژه خوشحال شدی؟ ورزشگاه ایرانی خب علی کریمی اولین نفری بود که خوش رسوندم که من اونجا نبودم، آقای وحید طالبلو، جواد نکونام، مهدی رحمتی، علیرضا منصوریان و چهره‌های قدیمی آقای پوریدری، آقای پنجری، آقای فرشاد پیوس، آقای پرویز مظلومی، آقای اقبالی و آقای مؤسس عضو کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و مدرسان AFC، آقای ابراهیم قاسمپور، آقای احمد سنجری، آقای نصرت ایران دوست، آقای فرهاد پورغلامی، همه مربیای عزیزی بودن که آقای رضا رجبی تو این مراسم شرکت کردن و من جا داره که از همشون واقعا تشکر کنم. آیا از مقامات دولتی جمهوری اسلامی کسی نیامده بود؟ آقای مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر، چون از دوستان دیرینه پدرم بود، همیشه ما لطف داشتن، توی مراسم شرکت کردن. من کسی دیگه ای رو ندیدم نخیر. آیا برنامه چی دید که این مراسم سال به سال یه حالت فیکسی رو به خودش اختصاص بده و به یک گرد همایی ملی بزرگی تبدیل بشه؟ من خب فکر نمی‌کردم که این جمعیت دیروز بیان، چون سال دوم بود، گفتم خب مردم شاید یه مقداری به قول معروف سرد شده باشن، یه مقداری از یادشون رفته و دیدم نه، واقعا میگم حضور این همه آدم مشتاق و دوست داشتنی منو واقعا به وجد آورد و این باعث میشه که سال به سال خاطر مراسم بهتری رو در نظر بگیریم، چون واقعا نشون دادن که برای انسان‌های خوب مردم ارزش بسیار بالایی رو قائل هستن و این وظیفه ما و مسئولیت ما رو سنگین‌تر می‌کنه. حالا همینجا جا داره بگم که به خاطر همین حضور یک پارچه مردم توی این یک هفته در روزی که قبل از این مراسم بود، من تصمیم گرفتم که مدرسه فوتبالی رو به نام پدرم در شهرهای ساری و آمل در شمال کشورمون دایر کنم و انشالله که از تابستون این مدرسه استاد خواهد خورد. مدرسه فوتبالی هم در تهران که الان با خدمت 8 ساله هستش داریم و انشالله دارم به شهر همینطوری دوست دارم این اسم در تمامی شهرهای کشورمون وجود داشته باشه. الان اردبیل از ما درخواست کرده که مدرسه فوتبالی اونجا دایر کنیم، همینطوری کرج به ما گفتن. این باعث میشه من حفظ ناطقی در تمام شهرها دوست دارم برده بشه و یادش همیشه گرامی داشته بشه. با سپاس از آتیلا حجازی عزیز بابت این گفتگو با دویچه وله فارسی. خیلی ممنون از شما که این وقت هم در اختیار من گذاشتید. متشکرم. پاتلاییش گل میکارن خداییش برای رنگ آبیش ملتی هست فداییش میدون و مرد فوتبال استقلال استقلال یکه و آسا تک خان استقلال استقلال شاد و همیشه خوشحال استقلال استقلال تیم ستاره سال دوستان، کدوم ورزش رو دوست دارید؟ میدونید ورزش باعث سلامتی و طول عمر ما میشه؟ ما اومدیم 100 سال بیشتر تو این دنیا باشیم، اما این بیماری های قرن، این سرطان کوفتی نمیگذاره. مادر بزرگ میگفتن یه جوری زندگی کن که 100 سال بیشتر توی دنیا هستی، یه جور دیگه زندگی رو ببین که یه ساعت دیگه پایانی برایت هست. ما میدونیم بعضی ورزش ها مادر ورزش ها هستن. این ورزش ها باعث سلامتی، افزایش طول عمر ما میشوند. چون به ما آموختن ورزش باعث سلامتی و طول عمر ما میشه، هر ورزشی که میخواد باشه، هر کسی هم به یک ورزش علاقه داره. من از کودکی دوچرخه سواری میکردم، توی شهر ما یه چیز عادی بود برای دخترها که با پسرها دوچرخه سوار شن. یادش بخیر، راه مدرسه تا خونه خیلی طولانی بود. من تجربم از کودکی تا به حال اینه که دوچرخه سواری، پیاده روی و شنا مادر همه ورزش هاست. شاید نظر شما یا دیگران این نباشد. نظر من اینه که ورزش سنگین رو انتخاب نکنیم، مخصوص در سنی کمی بالاتر که به مچ و دست و کمر و داخل بدن و قلب روی و معده فشار میاره. از سر کار مستقیم نیاییم خونه، ورزش رو باید روی برنامه و نظم و ترتیب انجام بدیم. عوامل دیگری هم در کنار ورزش هستش که فقط ورزش نیست، عواملی که مثلا روزی 3 بار غذا بخوریم، بین اون فقط آب بخوریم، 2 وعده رو ساده بخوریم، قبل از که سیر بشیم دست بکشیم، 1 وعده رو نگذاریم ساده بشیم. در واقع این معنیش اینه که ما فقط 1 بار غذا بخوریم. خواب خوب، خواب بسیار مهمه، چون خواب سیستم دفاعی بدن رو در مقابل بیماری ها تقویت میکنه. پیاده روی، تنبلی رو بذارین کنار، همش ماشین سواری، اتوبوس، میخواین برین سر کار زود میخواین برگردین خونه. بله، روزی چند ساعت میخواین بغل تلویزیون بشینید؟ برای هر برنامه‌ای که دیدید سعی کنید حتما ورزش کنید. وقتی که از سر کار برمیگردید مستقیم نرید خونه، کمی هوای معده، هوای ریه، خستگی خودتون رو خالی کنید. پیاده روی حتی 10 دقیقه در روز رو فراموش نکنید. 90 دقیقه آخر سر کار نباشید، پر از دلشوره، استرس. بهترین که ورزش کنید تا شادابی، سلامتی پوست خودتون رو حفظ کنید، جلوی چروک رو بگیرید و پیری زودرس به سراغتون نیاد. بله، از سر کار مستقیم نهید خونه، قدم بزنید. رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی و استفاده کنید. از غذاهای کنسروی و غذاهای حاضری پرهیز کنید. نرمش روزانه، مدت 15 تا 20 دقیقه نداشتن استراب، هیجان، ذهن آشفته، دوری کردن از گناه. باور نمی کنید دوری کردن از گناه که ثابت شده عمر را طولانی می کند. از شما که این چیزهای رو که گفتم اگر رعایت کنید، بیشتر از 100 سال با روح و جسم سالم در جهان خواهید بود. پس ورزش کنید، یوگا رو انتخاب کنید، ذهنتان رو خالی کنید، سالم غذا بخورید، استرس خودتون رو مهار کنید، به اندازه کافی بخوابید، از کارهایی که خسته شدید به فکر تغییرش باشید. از همه مهمتر تنها نباشید، که تنهایی عامل همه بیماری هاست. تا بعد که براتون دنبال این برنامه رو بگیرم و بعد بگم که با این بیماری های قرب چی بخورید. تا فردا که دوباره در خدمتون باشیم، شما را به خدای مهربان یزدان پاک می سپارم. یزدان پاک نگهدار شما و سلامتی شما باشد. ساز دل، ساز